Sonra İbrahim dedi, Ey ilçilər, sizin işiniz nədir? Onlar dedilər, Biz günahkar bir qövmə, Lut tayfasına cəza verməyə göndərilmişik. Onların başına gildən daşlar yağdırmaq üçün gəlmişik. Elə daşlar ki, onlara pozğunluqla məşğul olub, həddi aşanlar üçün sənin Rəbbinin dərgahında xüsusi nişan qoyulmuşdur. Nəhayət, Lut qövmünü məhv etmək üçün orada, Sədumda olan möminləri çıxartdıq. Lakin orada bir evdən, Lutun ailəsindən başqa, müsəlman tövhid dinində olan tapmadıq. Orada, ahirətdəki şiddətli əzabdan qorxanlar üçün bir nişanə qoyduq. Musanın hekayətində də bir ibrət dərsi vardır. O zaman biz onu, Fironun yanına açıq-aşkar bir dəlillərlə göndərmişdik. O bütün əyanları və qoşunu ilə birlikdə, imandan üz döndərib Musa barəsində, bu sehirbazdır, yaxud da dəlidir demişdi. Nəhayət onu və əskərlərini tutub dənizə atdıq. O məzəmmətə layiq bir iş görmüşdü, Allahlıq iddiasına düşmüşdü. Ad qövmünün başına gələnlərdə də bir ibrət dərsi vardır. O zaman biz onların üstünə hər şeyi qurudub məhv edən xeyirsiz bir küləy göndərmişdik. O qarşısına çıxan heç bir şeyi buraxmır, onu sovurub külə, çör-çöpə döndərirdi. Səmud qövmünün başına gələnlərdə də bir ibrət dərsi vardır. O zaman onlara hələ bir müddət keyf çəkib ləzzət alın deyilmişdi. Onlar öz Rəbbinin əmrinə tabi olmağa təkəbbür göstərmiş və onları gözləri baxa-baxa ildırım vurmuşdu. Onların nə yıxıldıqları yerdən qalxmağa gücləri çatmış, nə də bir kimsədən özlərinə kömək istəyə bilmişdilər. Daha əvvəl Nuh qövmünü məhv etmişdik, çünki onlar Allahın itaətindən çıxmış fasiqlər idilər. Biz göyü qüdrətimizlə, qüdrət əlimizdən yaratdıq və biz istədiyimiz hər şeyi yaratmağa qadirik. Biz yeri də döşədik. Onu döşüyənlər necə də gözəldir. Biz necə də gözəl döşüyənlərik. Biz hər şeydən erkək və dişi bir-birinin əksi olmaqla cüt-cüt yaratdıq. Bəlkə bir düşünüb, İbrət alasız. Ya Mühəmməd, bu insanlara de, Allaha tərəf qaçın. Allahın qəzəbindən qaçıb, onun mərhəmətinə sığının. Küfrü atıb imana gəlin. Mən sizi ondan, Allahın əzabından, açıq-aşkar qorxudan bir peyğəmbərəm. Allahla yanaşı başqa bir tanrı qəbul etməyin. Mən sizi ondan, Allahın əzabından açıq aşkar qorxudan bir peyğəmbərəm. Ya Mühəmməd, sənin qövmün sənə şair, sehrbaz, divanə dediyi kimi, eləcə də onlardan əvvəlkilər özlərinə bir peyğəmbər gələr gəlməz, ona sehrbaz, divanə dedilər. Görəsən onlar bunu, bu dediklərini bir-birinə vəsiyyət mi etmişlər? Hamısı eyni şeydir. Xeyr, onlar azğın bir qövmdülər. Ya Mühəmməd, artıq onlardan üz döndər. Sən buna görə qınanası deyilsən, çünki sənə həval olunmuş risaləti layiqincə təbliğ etdin. Sən onlara Quranla öyüd nəsihət ver, çünki öyüd nəsihət möminlərə fayda verir. Mən cinləri və insanları yalnız, Mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Mən onlardan ruzi istəmirəm. Mən onlardan məni, ehtiyacı olan bəndələrimi yedirtmələrini də istəmirəm. Şübhəsiz ki, ruzi verən də, qüvvət sahibi də, yenilməz olan da Allahdır. Həqiqətən, zülm edənlərin özlərindən əvvəlki yoldaşlarının qisməti kimi bir qisməti vardır. Qoy onlar məni özlərinə əzab verməyə tələsdirməsinlər. Vəd olunduqları gündən qiyamət günündən dolayı, vay kafirlərin halına. Tur surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 49 ayəd. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. And olsun Allahın Musa ilə danışdığı Tur dağına. And olsun yazılmış kitaba, açıq dəri üzərində olan kitaba. And olsun mələklərin ibadət etdiyi Beytül Məmura. And olsun yüksək tavana, uca göyə və dolub daşan, alovlanan dənizə ki, Rəbbinin əzabı ya Peyğəmbər mütləq vaqi olacaqdır. Onu heç kəs dəf edə bilməz. O gün göy hərəkətə gəlib fırlanacaq, çalxalanacaq, dağlar yerindən qopub havada toz kimi oynayacaqdır. O gün vay peyğəmbərləri yalançı hesab edənlərin halına. O kəs der ki, dünyada yalana quruşanıb, qəflət içində oynayarlar. O gün onlar zorla cəhənnəm oduna sürüklənəcəklər. Onlara belə deyiləcəkdir. Bu sizin dünyada yalan hesab etdiyiniz cəhənnəm odudur. Vəhyə, Qur'ana sehr dediyiniz kimi, bu da sehrdir, yoxsa gözünüz qapanıb onun həqiqət olduğunu görmürsüz. Yanın orada, istər dözün, istər yox. Sizin üçün eynidir. Həmişəlik cəhənnəmdə qalacaqsınız. Siz ancaq etdiyiniz əməllərin cəzasını çəkəcəksiniz. Müttəqilər isə şübhəsiz ki, cənnətlər və nemətlər içində olacaqlar. Rəbbinin onlara əta etdiyi nemətlərdən zövq, ləzzət alacaqlar. Rəbbi onları cəhənnəm əzabından qorumuşdur. Onlara belə deyiləcəkdir. Dünyada etdiyiniz yaxşı əməllərin müqabilində nuşcanlıqla yeyin, için, səf-səf düzülmüş taxtlara söykəndiyiniz halda. Biz onları iri, ahı gözlü hurilərlə evləndirəcəyik. İman gətirib övladları, imanla arxalarınca gedənlərin nəsillərini də cənnətdə özlərinə qoşacaq. Onların əməllərindən heç bir şey əskiltməyəcəyik. Hər kəs öz əməlinin girovudur. Onları istədikləri meyvə və ətlə bol-bol təmin edəcəyik. Onlar orada bir-birinə içki dolu qədəh ötürəcəklər. Onda, cənnət içkisinin xislətində, dünyadakından fərqli olaraq nə lağlağılıq, nə də günaha təhrik vardır. Onların ətrafında xidmət üçün özlərinə məxsus olan, sədəf içində gizlənmiş inci kimi gözəl oğlanlar dolanacaqlar. Onlar dünyada gördükləri işlər barəsində bir-birindən hal-əhval tutmağa başlayacaqlar. Və söhbət əsnasında belə deyəcəklər, biz bundan əvvəl dünyada ailəmiz içində olarkən Rəbbimizin əzabından qorxardıq. Artıq Allah bizə mərhəmət buyurub, minnət qoyub, bizi cəhənnəm, səmum əzabından qorudu. Biz bundan əvvəl dünyada ona ibadət edirdik. Şübhəsiz ki, o vədinə sadiq, kərəm sahibidir, rəhmedəndir. Elə isə, ya Peyğəmbər, sən müşriklərə öyüd nəsihət ver. Sən öz Rəbbinin neməti, nübüvvət və İslam dini sayəsində nə kahinsən, nə də divanə. Yoxsa onlar sənin barəndə, o şairdir. Biz ruzigarın gərdişi nəticəsində onun başına gələcək müsibəti, ölüb getməsini gözləyirik deyirlər. De, gözləyin, mən də sizinlə birlikdə sizin başınıza gələcək müsibəti gözləyirəm. Yoxsa onların puç ağılları bunu, bu cür batil sözləri deməyi onlara əmr edir. Xeyr, onlar azğın bir qövmdülər. Yoxsa onlar onu, Qur'anı özündən uydurmuşdur, deyirlər. Xeyr, onlar həsədləri, təkəbbürləri və inadları üzündən iman gətirmirlər. Əgər doğru deyirlərsə, qoy onlar bunun, bu Qur'an kimi bir kəlam gətirsinlər. Yoxsa onlar heç bir şeydən xaliqsiz yarandılar. Yaxud onlar öz-özlərini yaradanlardır. Yoxsa göyləri və yeri yaratdılar. Xeyr, onlar Allaha ürəkdən inanmırlar. Yoxsa, ya Peyğəmbər, sənin Rəbbinin xəzinələri onlardadır, yaxud hər şeyə onlar hakimdilər. Yoxsa onların üstünə çıxıb vəhi dinlədikləri bir nərdivanı vardır. Elə isə qoy onların vəhi dinləyənləri açıq-aşkar bir dəlil gətirsinlər. Yoxsa qızlar onun, Allahın, oğlanlar isə sizindir. Yoxsa, ya Peyğəmbər, risaləti təbliğ etdiyinə görə sən onlardan bir ücrət, mükafat istəyirsən və onlar ağır borc yük altındadılar. Yoxsa onlar qeybi bilir və orada olanı yazırlar. Qiyamətin, axirət həyatının olmadığını oradan öyrənib Məhəmməd əleyhissəlamla mübahisə edirlər. Yoxsa, ya Peyğəmbər, sənə qarşı bir tələ qurmaq istəyirlər. Amma kafirlər özləri o tələyə düşəcəklər. Yoxsa onların Allahdan başqa bir tanrısı vardır. Allah bunların ona qoşduqları şəriklərdən tamamilə uzaqdır. Əgər onlar göyün bir parçasının başlarına düşdüyünü görsələr, bulud topasıdır deyərlər. Özlərinə əzab gəldiyinə inanmazlar. Elə isə dəhşətdən sarsılıb karxacaqları günə qovuşana qədər sən onları tərk et. O gün hilələri onlara heç bir fayda verməyəcək. Allahın əzabını onlardan dəf edə bilməyəcək və onlara heç bir kömək olunmayacaqdır. Şübhəsiz ki, zalimləri, kafirləri hələ bundan başqa da dünyada və qəbr evində əzab gözləyir. Lakin onların əksəriyyəti bunu bilməz. Ya Peyğəmbər, sən öz Rəbbinin hökmünə səbr et. Şübhəsiz ki, sən bizim gözümüzün qabağındasan, himayəmiz altındasan. Namaza qalxdıqda Rəbbini həmd səna ilə zikr et. Gecənin bir vaxtında və ulduzlar batandan sonra, dan yeri söküləndə, yaxud süb çağıda Allahı təqdis edib, şəninə təriflərdir. Nəcm surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 62 ayəd. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Batmaqda olan ulduza and olsun ki, sizin yoldaşınız Məhəmməd əleyhissalam nə haq yoldan sapmış, nə də azmışdır. O nəfsi üzündən heç nə danışmır. Bu ancaq Allah dərgahından nazil olan bir vəhidir. Onu Məhəmməd əleyhissalama çox qüvvətli olan Cəbrail öyrətdi. O qüvvət, ağıl və gözəllik sahibi Peyğəmbər əleyhissalama öz həqiqi şəklində göründü. O, Cəbrail, ən uca üfüqdə günəşin çıxdığı yerdə idi. Sonra Cəbrail Məhəmməd əleyhissalama yaxınlaşdı və aşağı indi. Onların arasındakı məsafə iki yay uzunluğunda, bəlkə ondan da yaxın oldu. Sonra Cəbrail Allahın öz bəndəsinə Məhəmmədə vəhy buyurduğunu vəhy etdi. Qəlb, Peyğəmbərin qəlbi gördüyünü yalan saymadı. Məhəmməd əleyhissalam gözü ilə gördüyünün Cəbrail olduğuna qəlbən inandı. Siz onunla gördüyü barəsində mübahisə mi edirsiniz? And olsun ki, Məhəmməd əleyhissalam Cəbraili öz həqiqi surətində başqa bir dəfədə, meyrac vaxtı görmüşdü. Yeddinci göydəki Sidrətül-Müntəhanın yanında. Mələklər, şəhidlər və müttəqilər məskəni olan məva cənnəti onun yanındadır. O zaman sidrəni nələr bürümüşdü, nələr? Göz nə sağa sola yayındı, nə də uzağa getdi. Hər şeyi olduğu kimi gördü. And olsun ki, Peyğəmbər öz Rəbbinin ən böyük qüdrət nişanələrindən, möcüzələrindən bir qismini gördü. Ey müşriklər, bir deyin görək, sizin ibadət etdiyiniz Lat və Uzza nəyə qadirdilər? Digər üçüncü büt olan Mənat da həmçinin. Məyər oğlanlar sizin, bəyənmədiyiniz qızlar isə onundumu? Allahındımı? Elə isə bu ədalətsiz bölgüdür. Onlar, bütlər, sizin və atalarınızın özlərindən uydurub qoyduqları adlardan başqa heç bir şey deyildir. Onların yalnız quru adı var, heç bir şeyə qadir deyillər. Allah onlara ibadət edilməsinə dair heç bir dəlil endirməmişdir. Onlar, müşriklər, yalnız zənnə və nəfslərindən gələn istəklərə uyarlar. Halbuki Rəbbindən onlara haq yolu göstərən rəhbər, Qur'an və Peyğəmbər gəlmişdir. Yoxsa insan istədiyi hər şeyə nail ola bilər? Xeyr, bu mümkün deyildir. Müşriklərin çox istəməsinə baxmayaraq, bütlər onlar üçün Allah dərgahında heç bir şəfaət edə bilməzlər. Ahirətdə, dünyada ancaq Allahındır. Göylərdə neçə-neçə mələklər vardır ki, onların şəfaəti heç bir fayda verməz. Ancaq Allah öz istədiyi və razı olduğu kimsəyə, mələyə, yaxud möminə izin verdiyidən sonra, onun şəfaəti fayda verər. Həqiqətən, ahirətə inanmayanlar, mələklərə, onların Allahın qızları olduğunu iddia edərək, qadın adları verirlər. Onlar buna dair heç bir şey bilmir, yalnız zənnə qapılırlar. Zənn isə əsla həqiqət ola bilməz. Artıq, ya Peyğəmbər, bizim Qur'anımızdan üz çevirib, dünya həyatından başqa bir şey istəməyənlərdən üz döndər. Onların bildiyi elə bu qədərdir. Şübhəsiz ki, sənin Rəbbin haq yoldan azanı da, doğru yolda olanı da ən gözəl tanıyandır. Göylərdə və yerdə nə varsa hamısı Allahındır. O pislik edənlərə əməllərinin cəzasını verəcək, yaxşılıq edənləri isə ən gözəl mükafatla mükafatlandıracaqdır. O yaxşılıq edənlər ki, kiçik günahlar, xətalar istisna olmaqla, böyük günahlardan və rəzil işlərdən, zinadan çəkinərlər. Həqiqətən sənin Rəbbin çox bağışlayandı. Sizi torpaqdan yaradan da, siz analarınızın bətinlərində rüşeym halında olanda da, sizi ən gözəl tanıyan odur. Özünüzü təmizə çıxartmayın. O, Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənin kim olduğunu ən gözəl biləndir. Ya Peyğəmbər, indi gördünmü imandan dönəni, biraz pul, mal verib, qalanına xəsisliyi göstərəni? Məyər o qeybi bilirmi ki, öz dostunun əzabına yüklənə biləcəyini görsün? Yoxsa ona Musanın səhifələrində olanlar xəbər verilmədi? Və əhdə çox vəfalı olan, Allah qarşısındakı borcunu layiqincə ödəyən İbrahimin sühüfündəkilər bildirilmədi? Tövratda və İbrahimin səhifələrində deyilənlər bulardı. Heç bir günahkar başqasının günahına yüklənməz. İnsana ancaq öz zəhməti, səyi, çalışması, əməli qalar. Şübhəsiz ki, qiyamət günü onun zəhməti, səyi, əməli görünəcəkdir. Sonra da ona zəhmətinin, əməlinin tam əvəzi veriləcəkdir. Həqiqətən, axır dönüş sənin Rəbbinədir. Güldürən də, ağladan da odur. Öldürən də, dirildən də odur. İnsanlardan və heyvanlardan hər bir cifti erkək və dişi yaradan odur. Bir qətrə nütfədən, o ata belindən analığa axıb tökülərkən, ölüləri yenidən diriltmək də ona aiddir. İstədiyini dövlətli də edən, kasıb də edən odur. Şira ulduzunun da Rəbbi odur. Əvvəlki, ilkin adı, ad qövmünü o məhv etdi. Səmudu da həmçinin. Və onlardan heç kəsi sağ buraxmadı. Daha əvvəl Nuh qövmünü məhv etdi. Çünki onlar daha zalim, daha azğın kimsələri idi. Lut qövmünün yurdu, mötəfikənin də altını üstünə o çevirdi, qaldırıb yerə vurdu. Onları nələr sardı, nələr, başlarına nə müsibətlər gəldi. Ey insan, sən öz Rəbbinin hansı neymətlərinə şəkk edirsən? Bu, Məhəmməd əleyhissalam da əvvəlki peyğəmbərlər kimi insanları Allahın əzabı ilə qorxudan bir peyğəmbərdi. Ey insanlar, qiyamət yaxınlaşdı. Onu Allahdan başqa heç kəs dəf edə bilməz. Və ya onun dəqiq vaxtını Allahdan başqa heç kəs bilməz. İndi siz bu kəlama, Qurana təəccüb mü edirsiniz? Həm də gülürsüz, heç ağlamırsız. Siz qəflət içində oynayır, əylənirsiz, ona etina etmirsiz. Ey insanlar, gəlin Allaha səcdə edin, Allaha ibadət edin, ondan başqasına itaət etməyin. Qəmər surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 55 ayəd. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Saat, qiyamət saati yaxınlaşdı. Ay peyğəmbərin möcüzəsi ilə parçalandı. Əgər müşriklər Məhəmməd əleyhissalamın peyğəmbərliyinin həqiqiliyini təsdiq edən bir möcüzə görsələr, imandan üz döndərib, bu uzun müddət davam edən bir sehirdir, deyərlər. Onlar ayın parçalanmasını, digər möcüzələri və Peyğəmbər əleyhissalamı təkzib etdilər və öz nəfslərinin istəklərinə uydular. Halbuki, hər bir iş qərarlaşdırılmışdır. And olsun ki, onlara pis əməllərdən çəkindirən neçə-neçə xəbərlər gəlmişdir. Bu Qur'an olduqca böyük hikmətdir. Lakin inanmayanlara, qəlbləri möhürlənənlərə oradakı qorxutmalar, öyüd nəsihət heç bir fayda verməz. Artıq ya Peyğəmbər, sən onlardan üç çevir. Carçının, İsrafilin onları olduqca pis, dəhşətli bir şeyə, məhşərə çağıracağı günədək. Onlar o gün gözlərini zəlilanə aşağı dikib, ətrafa səpələnmiş çəyirtkələr kimi qəbirlərindən çıxacaqlar. Kafirlər boyunlarını qabağa uzadıb, carçıya tərəf tələsərək, bu nə çətin bir gündü deyəcəklər. Bunlardan Məkkə müşriklərindən əvvəl Nuh qövmü öz peyğəmbərini təksib etmiş və bəndəmizi Nuhu yalançı sayıb, bu divanədir demişdilər. ona risaləti təbliğ etmək qadağan edilmişdi. Nuh Rəbbinə dua edib, mən öz qövmümün içində məğlub oldum, buna görə də onlardan intiqam al, dedi. Biz onun duasını qəbul edərək, göyün qapılarını sel kimi axan bir yağışla açdıq. Yeri yarıb oradan bulaqlar qaynatdıq. Nəhayət göydən axan və yerdən qaynayan sular, lövh-i məhvuzda əzəldən müəyyən edilmiş bir iş üçün, tufan məqsədi ilə bir-birinə qovuşdu. Biz Nuhu, ona iman gətirənlərlə birlikdə, taxtadan düzəlmiş və mismarlanmış gəmiyə mindirdik. Qövmü tərəfindən inkar edilmiş kimsəyə, Nuh'a mükafat olaraq verilən gəmi, gözümüzün qabağında, nəzarətimiz altında üzüb gedirdi. And olsun ki, biz onu, tufan hadisəsini, yaxud Nuh qövmünün başına gələnləri, sonrakı nəsillərə ibrət üçün saxladıq. Amma heç bir ibrət alan, öyüd nəsihət qəbul edən varmı? Bir görəydiniz mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu? And olsun ki, biz Qur'anı ondan ibrət almaq, öyüd nəsihət qəbul etmək üçün belə asanlaşdırdıq. Amma heç bir ibrət alan, öyüd nəsihət qəbul edən varmı? Ad qövmü də öz peyğəmbərini təksib etmişdi. Bir görəydiniz mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu? Biz əzabı uzun sürən nəhs bir gündə onların üstünə uğultulu, çox soyuq bir külək göndərdik. O adamları kökündən qopmuş xurma kötüyüləri kimi yerindən qopardı, batırdı. Bir görəydiniz mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu? And olsun ki, biz Qur'anı ondan ibrət almaq, öyüd nəsihət qəbul etmək üçün belə asanlaşdırdıq. Amma heç bir ibrət alan, öyüd nəsihət qəbul edən varmı? Səmud qövmü də Salih peyğəmbərin onlara etdiyi təhdidləri, xəbərdarlıqları yalan saymışdı. Onlar demişdilər, məyər biz özümüzdən olan adı bir adama mı tabi olacaq? Biz onda haq yoldan azmış və dəlili yetmiş olarıq. Məyər içərimizdən vəh yalnız ona mı nazil olmuşdur? Xeyr, o yalancının, lovğanın biridir. Biz Salih peyğəmbərə təsəlli verib dedik, onlar kimin yalancı, kimin lovğa olduğunu sabah mütləq biləcəklər. Biz onları imtahana çəkmək üçün bir dişi maya, dəvə göndərəcəyik. Onların nə edəcəyini gözdə və əziyyətlərinə də döz. Və onlara suyun dəvə ilə onlar arasında bölündüyünü xəbər ver. Suyu bir gün olar, bir gündə dəvə içəcəkdir. Hərə öz növbəsində hazır olsun. Nəhayət olar, öz yoldaşlarını çağırdılar. O da dəvəni tutub kəsdi. Bir görəydiniz mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu? Biz onlara bircə dəhşətli, tükürpədici səs, Cəbrailin qışqırtısını göndərdik. Dərhal, heyvanlar üçün ağıl düzəldənin istifadə etdiyi quru ota, həşəmə döndülər. And olsun ki, biz Qur'anı ondan ibrət almaq, öyüd nəsihət qəbul etmək üçün belə asanlaşdırdıq. Amma heç bir ibrət alan, öyüd nəsihət qəbul edən varmı? Lut qövmü də peyğəmbərinin onlara etdiyi təhdidləri, xəbərdarlıqları yalan saymışdı. Biz də onların üstünə daş yağdıran yel göndərdik, başlarına daş yağdırdıq, yalnız Lutun ailəsini səhər çağı xilas etdik. Dərgahımızdan bir lütf olaraq. biz nemətimizə şükr edəni belə mükafatlandırırıq. And olsun ki, Lut onları bizim əzabımızla qorxutmuş, onlar isə bu təhdidlərə, xəbərdarlıqlara şübhə edib inanmamışdılar. Cəlalım and olsun ki, onlar Lutdan öz qonaqlarını, mələkləri onlara təslim etməyi tələb etmişdilər. Biz də onları kör etdik. Və indi əzabımı və təhdidlərimi dadın, dedik. And olsun ki, səhər tezdən onları əbədi, qiyamətə dək onlardan əl çəkməyən bir əzab yaxaladı, məhv olub, həmişəlik cəhənnəmə vasil oldular. Onlara, indi əzabımı və təhdidlərimi dadın, dedik. And olsun ki, biz Qur'anı ondan ibrət almaq, öyüd nəsihət qəbul etmək üçün belə asanlaşdırdıq. Amma heç bir ibrət alan, öyüd nəsihət qəbul edən varmı? And olsun ki, bizim təhdidlərimiz, xəbərdarlıqlarımız Musa vasitəsilə Firon əhlinə də gəlib çatmışdı. Onlar ayələrimizin hamısını yalan hesab etdilər. Biz də onları yenilməz qüvvət, qarşısı alınmaz intiqam sahibinə yaraşan bir əzabla yaxaladıq. Ey Qureyş əhli! Sizin kafirlərin onlardan nəyə yaxşıdır? Yoxsa əvvəlki ilahi kitablarda sizin üçün bəraət, əzabdan qurtuluş hökmü vardır? Yoxsa onlar, biz Muhammed və möminlərdən intiqam ala biləcək bir zümrük deyirlər? Bədr vuruşunda bu dəstə mütləq məğlub olacaq və arxa çevirib qaçacaqdır. Xeyr, onların əsil əzab vaxtı qiyamət günüdür. Qiyamət gününün əzabı daha acıdır, daha şiddətlidir. Şübhəsiz ki, günahkarlar dünyada haqq yoldan azmışlar və ahirətdə də cəhənnəm odu içərisində olacaqlar. Yaxud günahkarlar heyrət, yanlışlıq və dəlili içindədilər. O gün onlar üzü üstə cəhənnəmə sürüklənəcək və onlara duyun cəhənnəmin təmasını deyiləcəkdir. Şübhəsiz ki, biz hər şeyi müəyyən ölçüdə lazımı olduğu qədər yaratdıq. Bizim buyurduğumuz bir göz qırpımında yerinə yetər. Hər hansı bir şeyi yaratmaq istədikdə, ona bircə dəfə ol deyərik. O da dərhal olar. And olsun ki, biz sizin kimiləri çox məhv etmişik. Amma heç bir ibrət alan, öyüd nəsihət qəbul edən varmı? Onların etdiyi hər şey, əməllərinin yazıldığı dəftərlərdədir. Hər bir kiçik və böyük günah lövh-i məhvuzda yazılmışdır. Şübhəsiz ki, müttəqilər axirətdə cənnət bağlarında və çaylar kənarında heç bir yersiz söhbətə və günaha təhrik olunmayan haqq məclisində qadir hökmüdarın, Allahın huzurunda olacaqlar. Rəhman Suresi Məkkədə nazil olmuşdur. 78 ayəd. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Rəhman, mərhəmətli olan Allah öz peyğəmbərinə Qur'anı öyrətdi. İnsanı yaratdı. Ona danışmağı, fikrini və duyğularını bəyan etməyi öyrətdi. Günəş və ay müəyyən bir ölçü ilə hərəkət edər. Otlar da, ağaclar da Allaha səcdə edər. Göyü o ucaltdı. Tərəzini, ədalət tərəzisini o qoydu. Ona görə ki, çəkidə həddi aşmayasız insafı əldən verməyəsiz. Tərəzini düz tutun, çəkini əskiltməyin. Çəkidə insaflı olun, tərəzini körramayın. Yeri də bütün məxluqat üçün o döşədi. Orda növbə-növ meyvələr və tumurcuqlu, salxımlı xurma ağacları. Yaşıl ikən yarpaq, quruluğunda saman olan saçaqlı dənli bitkilər və xoş ətirli çiçəklər, reyhan, qızılgül, yasəmən, bənövşə, qərənfil və s. vardır. Ey cinlər, ey insanlar, belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiz? İnsanı, Adəmi saxsı kimi toxunduqda səs çıxardan, quru palçıqdan o yaratdı. Cinlərin əcdadı canlı da, tüstüsüz təmiz oddan o xəlq etdi. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiz? İki məşriqin və iki məğribin Rəbbi, günəşin və ayın yazda və qışda çıxıb batdığı yerlərin sahibi odur. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiz? Suları şirin və acı olan iri dənizi o qovuşdurdu. Bir-birinə qovuşmaq üçün açıb buraxdı. Amma onların arasında maneə vardır. Bir-birinə qatışmazlar, özləri üçün müəyyən edilmiş həddi aşmazlar. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiz? Onlardan, o iki dənizdən inci və mərcan çıxar, belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiz? Dənizdə uca dağlar kimi üzən gəmilər də onundur. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiz? Yer üzündə olan hər kəs fanidir. Ölümə məhkumdur. Ancaq əzəmət və kərəm sahibi olan Rəbbinin zatı baqidir. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiz? Göylərdə və yerdə kim varsa, hamısı ondan ruzi, mərhəmət və mədəd diləyər. O hər gün, hər an bir işdədir, birini öldürər, birini dirildər, birinin duasını qəbul edər, birinə mərhəmət əta edib, digərinə cəza verər. Bir işlə məşğul olmaq, onu digərindən yayındırmaz. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiz? Ey ağır yük, mükəlləfiyyət altında olanlar, yaxud yerə ağırlıq verən cinlər və insanlar, sizinlə də layiqincə məşğul olacaq. Əməllərinizin haqq hesabını mütləq çəkəcəyik. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiz? Ey cin və insan tayfası! Əgər göylərin və yerin ətrafından, çevrəsindən kənara çıxa bilərsinizsə, çıxın. Siz oradan ancaq qüdrət və qüvvətlə, Allahın sizə bəxş etdiyi elmin qüdrəti ilə çıxa bilərsiniz. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz? Qiyamət günü sizin üstünüzə tüstüsüz alov və alovsuz tüstü göndəriləcək. Başınıza ərimiş mis, od və duman töküləcək. Və siz bir-birinizə kömək edə bilməyəcəksiniz. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz? Qiyamət günü göy ayrılıb, dağ basılmış dəri, yaxud dağ edilmiş yağ kimi, qıpqırmızı olduğu zaman halınız necə olacaq? belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiz? O gün nə bir insan, nə də bir cin günahı barəsində sorğu-sual olunmayacaqdır. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiz? Günahkarlar üzlərindən tanınacaq. Çəkillərindən və ayaqlarından tutulub yaxalanacaqlar. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiz? Onlara belə deyiləcəkdir. Bu günahkarların yalan hesab etdikləri cəhənnəmdir. Onlar onunla cəhənnəm odu ilə qaynar su arasında dolanıb duracaqlar. Belə olduqda, ey cinlər, ey insanlar, Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiz? Şübhəsiz ki, Rəbbinin məqamından, hüzurunda haqq hesab üçün durmaqdan qorxanları iki cənnət gözləyir. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiz? O iki cənnətin ağacları qollu budaqlıdır, merli meyvəlidir. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiz? Orda, o cənnətlərdə iki axar bulaq vardır. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiz? Orda, o iki cənnətdə hər meyvədən quru və təzə tər olmaqla iki növ vardır. Möminlər onların birini dünyada görmüş, digərini isə görməmişdir. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiz? Onlar, möminlər orada astarları qalın ipəkdən olan döşəklərə söykənmiş olacaqlar. O iki cənnətin meyvələrini dərmək də asan olacaqdır. Möminlər harda olsalar, ağaclar onlara yaxın gələcək, onlar həmin meyvələri ayaq üstü olanda da, oturanda da, uzananda da dərib yiyə biləcəklər. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiz? Orda, o cənnətlərdə gözlərini yalnız ərlərinə dikmiş, bundan əvvəl özlərinə heç bir ins-cins, insan və cin toxunmamış qadınlar vardır. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiz? Onlar, o qadınlar rəng və gözəlliyicə, sanki yaqut və mərcandılar. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiz? Yaxşılığın əvəzi ancaq yaxşılıqdır. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiz? Onlardan, o iki cənnətdən başqa, möminlər üçün daha iki cənnət vardır. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiz? O iki cənnət yamyaşıldı, o qədər yaşıldı ki, qarıya çalır. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiz? Orda, o iki cənnətdə fəvvarə verib qaynayan iki bulaq vardır. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiz? Orda, o iki cənnətdə növbə-növ meyvələr, xurma və nar var. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiz? Orda o cənnətlərin hamısında, dördündə də xoş xasiyyətli, gözəl üzlü qadınlar vardır. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiz? Çadırlarda gözlərini yalnız öz ərlərinə dikmiş hurilər vardır. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiz? Onlara ərlərindən əvvəl heç bir ins-cins toxunmamışdır. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiz? Onlar, möminlər yaşıl balışlara və gözəl naxışlı, incə ilməli, xovlu xalılara, yaxud yumuşaq qalın döşəklərə söykənmiş olacaqlar. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiz? Ya Peyğəmbər, sənin əzəmət və kərəm sahibi olan Rəbbinin adı nə qədər ucadır, nə qədər uludur. Vaqiyə Suresi Məkkədə nazil olmuşdur. 96 ayədir. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Qiyamət vaqi olacağı, qopacağı vaxt, onun vaqi olmasını heç kəs dana bilməz. O kimini alçaldacaq, kimini də ucaldacaqdır. Yer hərəkətə gəlib şiddətli titrədiyi, dağlar parça-parça olub ovxalandığı və toz kimi səpələndiyi zaman, siz, ey insanlar, üç zümrüyə ayrılacaqsınız. Sağ tərəf sahibləri, kimdir onlar? Onların əməl dəftərləri sağ əllərinə veriləcək. Mələklər onları sağ tərəfə, cənnətə dəvət edəcəklər. Xoş onların halına. Sol tərəf sahibləri, kimdir onlar? Onların əməl dəftərləri sol əllərinə veriləcək, özləri də sol tərəfə, cəhənnəmə sürüylənəcəklər. Vay onların halına! Və bir də, öndə olanlar, öndə olanlar, cənnətin ən yüksək təbəqələri onlara məxsusdur. Onlar necə də xoşbəxtdilər. Bunlar Allah dərgahına, Allahın lütfünə və mərhəmətinə yaxın olanlardır. Bunlar nəyim cənnətlərində olacaqlar. Öndə olanlar, əvvəlkilərdən çoxlu bir cəmaatdır. Və sonrakılardan da, Mühəmməd ümmətindən də bir qədərdir. Onlar qızıl gümüş, ləl cəvahiratla bəzənmiş taxtlar üstündə qərar tutacaq. Onlar o taxtlara söykənib, bir-biri ilə qarşı-qarşıya əyləşəcəklər. Onların dövrəsində həmişə cavan xidmətçi oğlanlar dolanacaqlar. Cənnət bulağından axan dolu piyalələr, kuzələr və qədəhlərlə, dünyadakı içkilərdən fərqli olaraq, ondan başları ağrımaz və keflənməzdər. O cavan xidmətçilər cənnətdə olanların bəyənib seçdikləri meyvələr və istədikləri hər cür quş əti ilə onların dövrəsində fırlanacaqlar. Onlar üçün orada iri, ahu gözlü, qəşəng hurilər də vardır. O hurilər rəng və gözəllikcə, sanki sədəf içində gizlənmiş, qorunub saxlanmış incidirlər. Onlar bu nemətlərə dünyada etdikləri yaxşı əməllər müqabilində nail olacaqlar. Onlar orada, cənnətdə nə boş söz, nə də günaha bais olan bir şey eşidəcəklər. Eşitdikləri söz ancaq salam olacaqdır. Sağ tərəf sahibləri, əməl dəftərləri sağ əllərində olanlar, kimdir onlar? Onlar tikansız sidr ağacları, salxım-salxım sallanmış möz ağacları altında, çəkilməyən daimi kölgəliklərdə, axar su kənarında, bol meyvələr, tükənməz və qadağan edilməyən meyvələr içində və bir-birinin üstünə yığılmış hündür döşəklər üstündə, yaxud yüksək əxlaq və qeyri-adi gözəllik sahibi olan qadınlar yanında olacaqlar. Şübhəsiz ki, biz onları, huriləri, başqa cür, yeni bir yaradılışla, doğulmadan yaradacaq. Onları bakirə qızlar, ərlərini sevən həmyaşıdlar edəcəyik. Sağ tərəf sahibləri, əməl dəftəri sağ əllərinə verilənlər üçündür onlar. Onlar əvvəlkilərdən, keçmiş ümmətlərdən bir cəmaat, sonrakılardan da, Məhəmməd ümmətindən də bir cəmaatdılar. Sol tərəf sahibləri, əməl dəftərləri sol əllərində olanlar, kimdir onlar? Onlar səmum yeli, qızmar atəş və qaynar su içində, qapqara duman kölgəsində olacaqlar. O kölgə başqa kölgələrdən fərqli olaraq, nə sərin, nə də xoşa gələndir. Onlar bundan əvvəl dünyada naz-neymət içində idilər. Özləri də böyük günah içində, Allaha şərik qoşmaqda israr edib dururdular və belə deyirdilər, əcəba, biz öldüydən, toz, torpaq və sürsümü yolduqdan sonra həqiqətən yenidən dirildiləcəyikmi? Yaxud bizdən əvvəl gəlib getmiş atalarımız da dirildiləcəklərmi? Ya Peyğəmbər, de, sizdən əvvəlkilər də, sonrakılar da, məlum bir günün, qiyamət gününün müəyyən bir vaxtında mütləq məhşərə cəm ediləcəklər. Sonra siz, ey haq yoldan azanlar, haqqı dananlar, şübhəsiz ki, zəqqum ağacından, onun meyvəsindən yiyəcəksiniz. Qarınlarınızı onunla dolduracaqsınız. Üstündən də sizə bərk yanğı gəldiyi üçün qaynar su içəcəksiniz. Özü də onu, susuzluq xəstəliyinə tutulmuş dəvə kimi içəcəksiniz. Bu, onların haqq hesab günündəki ziyafətidir. Ey kafirlər, biz sizi yoxdan yaratdıq. Məgər qiyamət günü yenidən dirildiləcəyinizi təsdiq etməz misiniz? Bəs bətinlərə axıtdığınız nütfiyə nə deyirsiniz? Ondan insan yaradan sizsiz, yoxsa biz? Sizin aranızda ölüm, kimin nə vaxt öləcəyini əvvəlcədən biz müəyyən etdik. Və biz əsla aciz, önünə keçilməsi mümkün olan deyilik. Sizi yox edib, yerinizə sizin kimləri gətirməkdən, sizi başqaları ilə əvəz etməkdən və sizi özünüz də bilmədiyiniz başqa bir şəkildə yaratmaqdan. And olsun ki, siz ilk yaradılışı, dünyaya necə gəldiyinizi bilirsiniz. Elə isə sizi yenidən diriltməyə qadir olduğumuz barədə heç düşünmürsünüz? Bəs əkdiyinizə, toxuma nə deyirsiniz? Onu bitirən sizsiz, yoxsa biz? Əgər biz istəsəydik, onu bir saman çöpünə döndərər, siz də mat-məəttəl qalıb, biz ziyana uğramış, bəlkə hələ ruzidən də məhrum olmuş kimsələr idiyərdiniz. Bəs içdiyiniz suya nə deyirsiniz? Onu buluddan indirən sizsiz, yoxsa biz? Əgər istəsəydik, onu acı bir su edərdik. Elə isə niyə Allahın neymətlərinə şükür etmirsiniz? Bəs yaş ağacdan yandırdığınız oda nə deyirsiniz? Onun ağacını yaradan sizsiz, yoxsa biz? Biz onu, sizi cəhənnəm odu ilə qorxutmaqdan ötürü ibrət dərsi və səhrada olan müsafirlərin faydalanması üçün yaratdıq. Belə olduqda, ya Peyğəmbər, sən ulu olan Rəbbinin adını müqəddəs tutub zikr et. Ulduzların bürclərdəki mənzillərinə, yaxud doğub batdığı yerlərə and olsun ki, kaş bunun nə qədər böyük bir and olduğunu biləydiz. Sizə oxunan bu kəlam çox qiymətli Qurandır. O, Allah dərgahında qorunub saxlanılan bir kitabdır. Ona yalnız pak olanlar toxuna bilər. O, aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmişdir. İndi siz bu kəlamı yalan sayırsınız. Bu sözümə məhəl qoymursunuz. Ruzinizə şükr etməli olduğunuz halda onu yalan mı hesab edirsiniz? Can boğaza yetişdiyi, ölüm gəlib çatdığı zaman siz ona baxıb durursunuz, əlinizdən heç bir şey gəlmir. Biz ona sizdən daha yaxınıq, amma siz bunu görmürsünüz. Əgər sizdən dediyiniz kimi qiyamət günü əməllərinizə görə haqq hesab çəkilməyəcəksə, və əgər öləndən sonra heç bir dirilmə, haqq hesab yoxdur sözünü doğru deyirsinizsə, bəlkə o çıxan canı geri bədənə qaytarasız. Amma əgər ölən kimsə Allah dərgahına, Allahın lütf və mərhəmətinə yaxın olanlardandırsa, onu rəhmət, gözəl ruzi, yaxud xoş ətirli çiçəklər və nəyim cənnəti gözləyir. Əgər o sağ tərəf sahiblərindəndirsə, əməl dəftəri sağ əlinə verilənlərdəndirsə, ona özü kimi olan yoldaşlarının dili ilə sağ tərəf sahiblərindən sənə salam olsun deyiləcəkdir. Əgər ölən kimsə Allahın ayələrini, möcüzələrini yalan sayanlardan və yoldan azanlardandırsa, ona qaynar su ziyafəti veriləcək və özü də cəhənnəmə atılacaqdır. Şübhəsiz ki, bu təkzib olunmaz həqiqətdir. Elə isə, ya Peyğəmbər, sən ulu olan Rəbbinin adını təsbih, müqəddəs tutub zikr et və ya sən Rəbbini o böyük adı ilə təsbih et. Hədid surəsi Mədinədə nazil olmuşdur. 29 ayəd. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı Allahı təqdis edib şəninə təriflər deməkdədir. O yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir. Göylərin və yerin hökmü onun əlindədir. Dirildən də, öldürən də odur. O hər şeyə qadirdir. Əvvəl də, axır da, zahir də, batın də odur. O hər şeyi biləndir. Göyləri və yeri 6 gündə xəlq edən, sonra ərşi yaradıb hökmü altına alan odur. O yerə girəni də, yerdən çıxanı da, göydən enəni də, göyə qalxanı da bilir. Siz harda olsanız, o sizinlədir. Allah sizin nə etdiklərinizi görəndir. Göylərin və yerin hökmü onun əlindədir. Bütün işlər axırda ancaq Allaha tərəf qaytarılacaqdır. Gecəni gündüzə, gündüzü də gecəyə qatan odur. O ürəklərdə olanları biləndir. Ey insanlar! Allaha və Peyğəmbərinə iman gətirin. Sizi varis etdiyi maldan onun yolunda xərcləyin. Sizdən iman gətirib mal dövlətini Allah yolunda sərf edənləri böyük bir mükafat gözləyir. Peyğəmbər sizi Rəbbinizə iman gətirməyə çağırdığı halda sizə nə olub ki Allaha iman gətirmirsiniz? Hələ bundan da əvvəl, Allah, siz ulu babanız Adəmin belində, yaxud ruhlar aləmində olduğunuz zaman, yalnız ona iman gətirəcəyiniz barəsində sizdən əhd almışdı. Əgər əvvəl-axır iman gətirəcəksinizsə, elə indidən gətirin. Bu sizin üçün daha yaxşıdır. Sizi zülmətlərdən nura, küfürdən imana çıxartmaq üçün öz bəndəsinə, Muhammed əleyhissəlama açıq-aşkar ayələr nazil edən odur. Allah sizə şəfqətlidir, mərhəmətlidir. Ey insanlar, sizə nə olub ki mal dövlətinizi Allah yolunda xərcləmirsiniz? Halbuki göylərin və yerin mirası, bütün sərvəti, eləcə də siz, öləndən sonra qoyub gedəcəyiniz malın hamısı ancaq Allahındır. Sizlərdən mal dövlətini fətdən, Məkkənin fətindən əvvəl Allah yolunda sərf edənlər və müşriklərə qarşı vuruşanlar başqaları ilə eyni deyillər. Onlar mallarını Allah yolunda fəthdən sonra sərf edib, döyüşənlərdən dərəcə etibarı ilə daha üstündülər. Bununla belə, Allah onların hamısına, həm birincilərə, həm də ikincilərə ən gözəl mükafat, cənnət vəd buyurmuşdur. Allah sizin nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Kimdir o kəs ki, Allah yolunda könül xoşluğu ilə borc versin, o da onun əvəzini qat-qat artırsın, onu həm də çox qiymətli bir mükafat, cənnət gözləyir. O gün, qiyamət günü, ya Peyğəmbər, mömin kişilərin və qadınların səmimi etiqadları və dünyada etdikləri yaxşı əməllər müqabilində nail olduqları iman nurunun onların önlərindən və sağ tərəflərindən axıb şölə saçdığını görəcəksən. Mələklər onlara deyəcəklər, bu gün sizin müjdəniz ağacları altından çaylar axan cənnətlərdir. Siz orada əbədi qalacaqsınız. Bu böyük qurtuluşdur, uğurdur. O gün münafik kişi və qadınlar iman gətirənlərə, bizi biraz gözləyin ki, nurunuzdan bir qədər işıq alaq deyəcəklər. Onlara belə cavab veriləcəkdir. Geriyə dönüb işıq axtarın. Bu sözlərdən sonra onların, möminlərlə münafiqlərin arasına, qapısının içəri tərəfində mərhəmət və bayır tərəfində əzab olan bir sədd çəkiləcəkdir. Münafiqlər, divarın içəri tərəfində olan möminləri səsləyib deyəcəklər, məyər biz dünyada sizinlə birlikdə deyildikmi? Möminlər belə cavab verəcəklər, bəli, bizimlə birlikdə idiniz, lakin siz özünüzü nifaqla, ikiyüzlülüklə fitnəyə saldınız. Fitnəyə salıb, məhvə düçar etdiniz. Siz möminlərin başına bir fəlakət gəlməsini gözləyirdiniz və Allahın birliyinə, Mühəmməd əleyhissəlamın peyğəmbərliyinin həqiqiliyinə şək gedirdiniz. Allahın əmri, ölümünüz gəlib çatana dək, sizi xam xəyallar aldatdı. Sizi Allah barəsində, Allah rəhimlidir, bütün günahlarınızdan keçər, sizə heç bir cəza verməz deyə o tovlayan şeytan tovladı. Ey münafiqlər! Bugün artıq nə sizdən, nə də kafirlərdən günahlarınızın bağışlanması üçün heç bir fidyə qəbul olunmaz. Məskəniniz cəhənnəmdir, sizə yaraşan odur. Ora necə də pis sığınacaqdır. İman gətirənlərin qəlblərinin Allahın zikri və haqdan nazil olan Qur'an üçün yumşalması vaxtı gəlib çatmadımı? Onlar özlərindən əvvəl kitab verilən kimsələr, yəhudilər və xaçpərəstlər kimi olmasınlar. Onlarla öz peyğəmbərləri arasında uzun bir müddət keçmiş və öyüd nəsihəti unutduqları üçün qəlbləri sərtləşmişdir. Onların çoxu Allaha asi olan fasiqlərdir. Ey insanlar! Bilin ki, Allah torpağa öldüydən sonra təzədən can verir. Biz ayələri sizə belə müfəssəl izah etdik ki, bəlkə ağlınız başınıza gəlsin. Şübhəsiz ki, sədəqə verən kişi və qadınlar, Allah yolunda gözəl, könül xoşluğu ilə borc verənlər üçün əməllərinin savabı qat-qat artırılacaqdır. Onları həm də çox qiymətli bir mükafat gözləyir. Allaha və peyğəmbərlərinə iman gətirənlər, məhz onlar öz Rəbbi dərgahında olan siddiqlər, özündə sözündə doğru olanlar və şəhidlərdir. Onların qiyamət günü öz mükafatları və qıl körpüsü üstündə onlara yol göstərəcək öz nurları vardır. Kafir olub, ayələrimizi yalan sayanlara gəldiydi isə, onlar cəhənnəmli idilər. Ey insanlar! Bilin ki, dünya həyatı oyun-oyuncaq, bərbəzək, bir-birinizin qarşısında öyünmək və mal dövləti, oğul-uşağı çoxaltmaqdan ibarətdir. Bu elə bir yağışa bənziyir ki, onun yetişdirdiyi bitki, məhsul, əkinçilərin xoşuna gələr. Sonra o quruyar və sən onun saralıb solduğunu, daha sonra çör-çöpə döndüyünü görərsən. Dünya malını aldadanları, ahirətdə şiddətli əzab, dünya malına uymayanları isə Allahdan bağışlanma və razılıq gözləyir. Dünya həyatı aldanışdan, yalandan başqa bir şey deyildir. Ey insanlar! Rəbbiniz tərəfindən bağışlanmağa və genişliyi yerlə göyün genişliyi qədər olan Allaha və onun peyğəmbərlərinə iman gətirənlərdən ötürü hazırlanmış cənnətə nail olmaq üçün yaxşı əməllər etməkdə bir-birinizi ötüb keçməyə çalışın. Bu, Allahın dilədiyi kimsəyə əta etdiyi lütfdür, mərhəmətdir. Allah çox böyük lütf, mərhəmət sahibidir. Yeryüzündə baş verən və sizin öz başınıza gələn elə bir müsibət yoxdur ki, biz onu yaratmamışdan əvvəl o, bir kitabda, lövh-ü məhvuzda yazılmamış olsun. Bu, Allah üçün çox asandır. Bu, sizin əlinizdən çıxana kədərlənməməyiniz və sizə verilənə də sevinib qürrələnməməyiniz üçündür. Allah özünü bəyənən, özü ilə fəxr edən heç bir kəsi sevməz. O kəslər ki, həm özləri xəsisliyə edər, həm də xalqa xəsis olmağa əmr edərlər. Kim Allahın əmrlərindən, öyüd nəsihətindən üz döndərsə, ancaq özünə zərər edər. Həqiqətən Allah ehtiyacsızdır. Şükrə və tərifə layiqdir. And olsun ki, biz peyğəmbərlərimizi açıq-aşkar dəlillərlə, möcüzələrlə göndərdik. Biz onlarla birlikdə Allahın hökmlərini bildirən səmavi kitab və ədalət tərəzisi şəriət nazil etdik ki, İnsanlar bir-biri ilə ədalətlə rəftar etsinlər. Biz həddindən artıq möhkəm olan və insanlara fayda verən dəmri də icad, nazil etdik. Mədənlərdən çıxartdıq ki, Allah özünü görmədən ona, onun dininə və peyğəmbərlərinə kömək göstərənləri, dəmirdən düzəlmiş silahlarla kafirlərə qarşı vuruşan mücahidləri bəlli etsin. Həqiqətən Allah yenilməz qüdrət, qüvvət sahibidir. And olsun ki, biz Nuhu və İbrahimi peyğəmbər göndərdik. Peyğəmbərliyi və kitabı, Tövratı, Zəburu, İncili və Qur'anı onların nəslinə verdik. Onlardan doğru yolda olan da vardır, çoxu isə Allahın itaətindən çıxmış fasiqlərdir. Sonra onların ardınca Musa, İlyas, Davud, Süleyman, Yunis və başqa peyğəmbərlərimizi yolladıq. Onlardan sonra Məryəm oğlu İsa'nı göndərib ona İncil verdik. Onun ardınca gedənlərin qəlblərində bir-birinə şəfqət, mərhəmət oyatdıq. Onlar özlərindən rahiblik, tərki dünyalıq icad etdilər. Biz onu, rahibliyi onlara vacib buyurmamışdıq. Onlar bunu Allah rizasını qazanmaq üçün etdilər, lakin ona layiqincə əməl etmədilər, İncili təhrif edib, İsa'nı Allah bildilər. Məhəmməd əleyhissəlamın peyğəmbərliyini dandılar. Biz onlardan iman gətirənlərin mükafatlarını verdik. Onların çoxu isə, Allaha asi olan fasiqlərdir. Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və onun peyğəmbərinə iman gətirin ki, Allah sizə öz mərhəmətindən iki pay versin. Sizə qıl körpüsü üstündən getməyiniz üçün nur bəxş etsin və sizi bağışlasın. Allah bağışlayandır, rəhmedəndir. Məhəmməd əleyhissəlama iman gətirməyən kitab əhli bilsin ki, onlar Allahın lütfünə, mərhəmətinə, dilədiyi kimsəyə peyğəmbərlik əta etməsinə heç bir vəclə mani ola bilməzdər. Şübhəsiz ki, lütf, mərhəmət, nemət Allahın əlindədir. Onu istədiyinə bəxş edər. Allah çox böyük lütf, kərəm sahibidir.